program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 maja, minęła północ. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Polska chce korzystać ze szwedzkich samolotów wczesnego ostrzegania. O negocjacjach poinformował minister Mariusz Błaszczak. Koordynatorzy pomagają już pacjentom onkologicznym w organizowaniu leczenia. To część Narodowej Strategii Onkologicznej. Od zachodu nadciąga cyklon Dawid. Przyniesie burze, grad i ulewne deszcze. Szczególnie w zachodniej, południowo-zachodniej części kraju. Dostarczenie Ukrainie myśliwców F-16 to priorytet Stanów Zjednoczonych, powiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Ma to nastąpić w ciągu kilku miesięcy. Prezydent Biden wyraźnie podkreślił, że zaczniemy szkolić ukraińskie wojsko do pilotowania F-16 i będziemy współpracować z naszymi sojusznikami i partnerami, aby zapewnić Ukrainie te samoloty, podkreślił Miller. Pilotów szkolić będzie między innymi Holandia. Nie wiadomo jeszcze, które państwa przekażą Ukrainie swoje F-16. Stany Zjednoczone nie wykluczyły, że wyślą własne maszyny. O samolotach, ale szwedzkich, z których miałaby korzystać Polska, rozmawiali wczoraj w Legionowie ministrowie obrony obu państw. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Polska i Szwecja są sąsiadami na Bałtyku, mówił wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Podobnie patrzymy na sprawy bezpieczeństwa i podobnie, jak dodał szef MON, oceniamy agresywną politykę Rosji. Stąd też prowadzimy rozmowy na temat dalszego wzmacniania potencjału militarnego tej części Europy i NATO, dodał minister Błaszczak. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o pozyskanie ze Szwecji samolotów wczesnego ostrzegania. Prowadzimy już szczegółowe negocjacje. Mam nadzieję, że w krótkim czasie zakończą się one powodzeniem. Według naszych ustaleń rozmowy dotyczące pozyskania samolotów wczesnego ostrzegania mogą dotyczyć czegoś w rodzaju leasingu, niekoniecznie od razu kupna nowych maszyn. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Odblokować Trybunał. Taki cel według szefa Sejmowej Komisji Sprawiedliwości ma nowelizacja ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pracę nad projektem rozpocznie dzisiaj Sejm. Przewodniczący komisji Marek Ast z PiS mówi, że Trybunał obecnie nie działa prawidłowo z powodu obstrukcji części sędziów. Dla odblokowania Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca musi zareagować i stąd inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, aby obniżyć zarówno kworum niezbędne dla zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak również pełen skład orzekający. W celu usprawnienia działalności Trybunału Konstytucyjnego PiS zaproponowało zmniejszenie minimalnej liczebności zgromadzenia ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunału do 9, a także zmniejszenie pełnego składu Trybunału z 11 sędziów do 9. Koordynatorzy już pomagają pacjentom chorym na raka. Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej wspierają chorych w przechodzeniu przez proces diagnostyki i leczenia. Termin wejścia w życie zapisu ustawy dotyczącego koordynatorów upłynął 2 dni temu. Ośrodki onkologiczne dostały ponad 84 miliony złotych na zatrudnienie koordynatorów. Mają oni pomagać pacjentowi, który trafi do placówki onkologicznej w umawianiu badań, wizyt lekarskich i potrzebnych konsultacji, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wcale nie musi być to medyk, to może być osoba, która nie jest związana z medycyną, osoba, która po pewnych przeszkoleniach i takie kursy w tej chwili się dzieją w wielu ośrodkach dla koordynatorów, będzie w tym systemie się poruszała. No i myślę, że to najważniejsza rzecz, no to osoba musi być z dużą empatią, bo to są pacjenci onkologiczni, pacjenci, którzy także wymagają czasem tego prostego wytłumaczenia całego procesu leczniczego, terapeutycznego. Krajowa Sieć Onkologiczna ma usprawnić organizację procesu diagnostyki i terapii oraz poprawić wyniki leczenia nowotworów. Jest elementem Narodowej Strategii Onkologicznej. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od zachodu nadejdzie do Polski cyklon Dawid, który przyniesie grad i ulewne deszcze. Pogodne niebo zacznie się chmurzyć już tej nocy, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Od zachodu będzie wkraczał front atmosferyczny związany z niżem Dawid. Natomiast we wtorek ten front już będzie bardziej oddziaływał, szczególnie w zachodniej, południowo-zachodniej i miejscami południowej części kraju. Tam właśnie te burze będą występowały, będą wydane ostrzeżenia. W czasie burz może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a także grad o średnicy do 2 cm. Więcej o pogodzie po serwisie. Gigant technologiczny Meta z rekordową karą za przekazywanie do Stanów Zjednoczonych danych użytkowników Facebooka z Europy. Chodzi o karę w wysokości 1 200 000 000 euro za łamanie unijnych przepisów dotyczących prywatności. Informację ogłosiła Europejska Rada Ochrony Danych. To największa grzywna nałożona na mocy unijnych przepisów dotyczących prywatności i została ogłoszona kilka dni przed 5. rocznicą ich obowiązywania. Oświadczenie w tej sprawie opublikowała przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych Andrea Jelinek. Napisała, że naruszenie przepisów przez amerykańską firmę Meta jest bardzo poważne, ponieważ dotyczy przekazywania danych w sposób systematyczny i ciągły. Facebook ma miliony użytkowników w Europie, więc ilość przekazywanych danych osobowych jest ogromna, dodała. Podkreśliła, że bezprecedensowa grzywna jest silnym sygnałem, że poważne naruszenia mają daleko idące konsekwencje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach przeważnie od 9 do 11 stopni, nieco cieplej, 13 na krańcach południowo-zachodnich. Nad ranem może zacząć padać na zachodzie, a w drugiej połowie dnia może tam też zagrzmieć. Burzą może towarzyszyć grad. Dzień pogodny i bez deszczu tylko na Mazowszu, Lubelszczyźnie i południu Podlasia. Termometry pokażą od 19 stopni na zachodzie do 24 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Sometimes when this place gets kind of empty, the sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down on right. I got no time. Private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering and white. It leads you here, despite your destination, under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might I know why. Wish I knew what you were looking for. Witamy Państwa, Elżbieta Różycka za konsoletą, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Trójka pod księżycem, rozmowy o duszy. Alkohol, nikotyna, objadanie się czy problematyczne używanie internetu. To tylko początek listy. Porozmawiajmy dziś o uzależnieniach, o tej ciężkiej chorobie duszy. Jak z nimi żyć? Jak się z nich wyzwalać? Nasz telefon to 22 i 7 trójek.

Lubomski. Trójka pod księżycem, rozmowy o duszy. Dziś chcemy rozmawiać o nałogach, o uzależnieniach. Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Witajcie moi kochani. Witam prowadzącego i wszystkie te osoby, które słuchają Trójki pod księżycem. Ja mam na imię Mariusz, dzwonię z Kielc. I chciałbym powiedzieć, że rozmawiamy o uzależnieniach, rozmawiamy o nałogach. Parę lat temu, to było lat 15, miałem kolegę, z którym pracowałem w spółdzielni i który znęcał się nad swoją żoną. I zawsze jego żona, jak pracowaliśmy, to tłumaczyła się, a przewróciłam się, a potknęłam się, a ja mówię, no nie tak, bo ta koleżanka miała na imię Hania. Ja mówię, Haniu, od przewrócenia się to nie ma człowiek oczu podbitych, nie ma sińców, tylko lekki siniec może być i to wszystko. Ja mówię, powiedz mi, co się dzieje. I ona mi opowiedziała. Ja poszedłem do nich do domu. Wszedłem na to czwarte piętro i mówię do tego kolegi swojego. Bogdan, kiedy ty się opamiętasz? Kiedy ty przestaniesz się znęcać nad swoją żoną? Co ty wiesz, jak jesteś osobą, bo chodzisz o okulach? Ja mówię, to jest mało ważne, ale ty nie możesz się znęcać nad osobą chorą czy osobą niepełnosprawną, bo wiadomo, że jeszcze stało się tak, że jemu dzieci odebrali. I chłopak i dziewczyna, dziewczynka miała 10 lat, a ten jego syn miał 12 lat. I muszę państwu powiedzieć, że doprowadziliśmy do tego, że zamknęliśmy go na oddziale, tam gdzie uzależnienia są. I ona chciała mu to darować. Ja mówię, Haniu, nie możesz mu tego darować. Zamknęli go na pół roku. I dzieci są uratowane. Wiem, że są w Tarnowie. A ta Hania nie chce go znać w ogóle. Ale on chciałby, żeby ona wróciła. Ale ona powiedziała mi, ja do niego nie wrócę, bo ja mam spokój. Ja mam dzieci. Wiem, że oni w tej chwili są po studiach, ale jak sobie radzić z tym? Trzeba mieć drugą osobę, do której trzeba się otworzyć, której trzeba podać rękę, nie trzeba się odwrócić. I taka moja była rada. Nie darujcie takim osobom, które znęcają się nad wami. Tylko trzeba po prostu działać. A czy udało się temu panu pomóc? I to mówił Mariusz Kielc, który miał okazję pomóc tej osobie. Panie Mariuszu, a czy udało się temu panu pomóc? Czy pan wie? Udało się. Tak? I przestał pić, przestał... pogodzili się z żoną i do tej pory tą szczęśliwym małżeństwem. No to dobrze. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję za to świadectwo, można powiedzieć, tej pomocy i tej obecności przy drugim człowieku. Bardzo dziękuję. Bo to jest bardzo ważne. Tak. I ja pozdrawiam wszystkie te osoby, które słuchają, Trójki pod księżycem, proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Tak jest. Pozdrawiam serdecznie. Mariusz Kielc. Pozdrawiamy, panie Mariuszu. Dobranoc. But I never seen My toes just touch the water. My toes just touch the water. I daydreamed on the bank again. I was swimming with the fish. And I thought this time that it may be true. My toes just touch the water. My toes just touch the water. My toes just touch the water. Walked a mile just to find the edge. Someplace low enough to step right in. Now I'm here and I can't begin. Oczywiście Państwo poznali ten niezwykły, aksamitny głos Nora Jones. Mówi Warszawa, Polskie Radio, program trzeci. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Rozmawiamy dziś o nałogach, o różnego rodzaju uzależnieniach, które nazywamy tutaj na nasz użytek chorobą duszy. Na zegarach już minęło pół do pierwszej i tak jak powiedział pan Mariusz kilka minut temu, w przypadku uzależnień, w przypadku nałogów ważne jest, aby towarzyszyć i wspierać zarówno te osoby uzależnione, oczywiście, jak też ich rodziny, ich bliskich, którzy często są w bardzo też trudnej sytuacji. Często są współuzależnieni. I tutaj takie opisane przez pana Mariusza twarde postawienie sprawy przyniosło dobry rezultat. Także czekamy na państwa telefony, na państwa przemyślenia i państwa osobiste doświadczenia związane z uzależnieniem, związane z nałogiem. Czy to własne, czy to osób bliskich, czy też znajomych. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Came the night, the mist is all the trees. gone. Badacze, którzy przeprowadzili ogólnopolskie badanie nałogów w ubiegłym roku, zdziwiła nieco tak wysoka pozycja objadania się. Ten rodzaj uzależnienia wskazały kobiety i to może nie brzmi tak poważnie jak alkohol czy nikotyna, ale wszyscy wiemy dobrze, że jest to równie poważna sprawa, niosąca różnego rodzaju zagrożenia i też będąca, no też zagrożenia wynikające jakby z samego faktu uzależnienia. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W czasie ostatniej audycji na temat nałogów, to ja akurat całą tą noc walczyłam, zniszczyłam wszystkie moje kilkudziesięcioletnie nałogi, to znaczy mam nałóg pisania. A ponieważ mój mąż był uzależniony od alkoholu, właściwie zrezygnowałam zupełnie ze wszystkich swoich pasji. Z nikim na ten temat nie rozmawiałam, udawałam, że wszystko jest w porządku. To znaczy mój mąż, gdyby nie był, mógł być idealnym facetem, dlatego że był super pracowity, mądry, właściwie szalenie zdolny. Ale marnowałam właściwie 3/4 życia małżeńskiego i byłam zresztą cały czas, dopóki, zanim nawet nie mogę o tym mówić, ale na przykład z uzależnieniem moim, z tym pisaniem, to miałam wiele problemów, dlatego że opisywałam wszystko, jak mnie coś zachwyciło, czy zachwyciło, czy w ogóle jakieś emocje miałam, to wszystko pisałam. I pisałam najczęściej na karteczkach. Potem miałam z tego powodu czasem nieprzyjemności, bo dostała się karteczka na przykład z jakimś wierszem do nieodpowiednich rąk. Miałam z tego czasem przykrości. Ale jestem do tej pory tak uzależniona. A właśnie w zeszłym tygodniu, jak słuchałam pana audycji, to podarłam całe swoje życie, zawarte w kilkunastu zeszytach, wszystkie prawie wiersze. I tak myślę, że właściwie zmarnowałam, czy warto było rezygnować ze swojego osobistego życia i poświęcić cały czas uwadze męża. Nigdy nie stosował wobec mnie przemocy fizycznej ani psychicznej. Ale to pilnowanie każdego dnia, oczekiwanie, szukanie po różnych knajpach i nie wiem, by to było. Właśnie tą radość życia, to zabrało mi to pilnowanie, chęć, żeby po prostu, żeby mąż nie pił, żeby się wyleczył. Ale potem, jak dopiero przestał pić, jak zachorował, i dziwne, że kiedy zachorował, to ja jakoś zapomniałam o tych wszystkich marnowanych latach i robiłam wszystko, że mąż w ogóle nie odczuł to, że mam do niego pretensje. I myślę, że zrobiłam to, co było moim może obowiązkiem, ponieważ nie mogłam zostawić męża, żeby po prostu, żeby się wstydził tego, co robi. A to moje uzależnienie od pisania to jest, właśnie to była moja jakaś terapia, którą w ten sposób wspomagałam, żeby mnie zwariować. Ojej, to jeszcze chciałam mówić. A jak pani patrzy tak z perspektywy czasu, bo mąż może nie chciał pani krzywdzić i tego... Nie. To znaczy uchodziliśmy w ogóle za fantastyczną, tak nas określano. W ogóle kończyliśmy po podobny kierunek studiów. Mieliśmy wspólne zainteresowania. Mąż kochał natury, zwierzęta. On pewnie... Były kochane pszczoły. Pewnie też cierpiał, prawda? Z powodu tego nałogu. Na pewno. A ja nie mogłam po prostu męża zostawić tak samotnego, ale strasznie to przeżywałam. Wstydziłam się też znajomych, ale nigdy na przykład nie pokazywałam i nie przyznawałam się. Zresztą w małym miastu to wiadomo, wszyscy wiedzą o wszystkim, ale nigdy starałam się wszystko jakoś tak w konspiracji, to moje życie było. Ale pomyślałam właśnie, że zmarnowałam swoje życie, dlatego że miałam wspaniałych dwóch przyjaciół, fantastycznych. I oni byli przede wszystkim, jeżeli wiedzą, w moim, jakby kontestynałem, to mało, bo bardzo jeszcze mam kawałeczek opłatka ostatniego listu przed jego śmiercią. I gdyby nie on, i potem jeszcze jeden przyjaciel malarz, jeszcze potem jeden drugi przyjaciel, też pisarz. Także nikt miał jakieś oparcie i nigdy nie szukam na przykład pomocy wśród znajomych. Tutaj i oni mi po prostu pomagali też w jakiś sposób przetrwać to moje. To było straszne. Czyli ta trudna sytuacja związana z nałogiem męża i to wpływało na wszystko, na całe państwa życie, ona właściwie jakby miała taki finał i taką konkluzję, jedną może nie jakiś ostateczny, ale jakiś jeden mały finał. Tydzień temu, kiedy pani niszczyła te wiersze swoje. Ale i co, i żaden z tych wierszy nie został, a pani obiecała, że nam będzie czytać. Ja niektóre pamiętam. Mhm. Ale ja muszę tak pisać, na przykład, jak mnie ktoś zafascynował, na przykład, to pisałam w taki sposób, że jeśli ktoś nie czytał, to się nie domyśli, o kogo to chodzi. Tak. Bo na przykład jeszcze w tamtą notach to wszystko darłam, to założyłam, że moje granatowe irysy, te, do których wpadłam przed wielu lat i chciałam umrzeć, i potem jeszcze patrzyłam na te kwiatki moje wszystkie. Przypomniał mi się też krokus. I w ogóle jakoś taka byłam, że nie mogłam zadzwonić. Ale do końca słuchałam listy i się cieszyłam, że pan redaktor pozdrowił również te osoby, które nie brały udziału w dyskusji. I było mi przyjemnie z tego powodu, że pan redaktor nie tylko dziękuję tym, którzy brali udział w rozmowie, ale również dla tych, którzy tylko słuchają. A ja myślę tak. Ja też tak myślę, że może w takim razie, skoro tak już się stało, że te wiersze spotkał taki okrutny los przed tygodniem, to może to jest taki moment, w którym zacznie pani po prostu pisać nowe wiersze. No zaczęłam pisać. Mhm. Zaczęłam pisać, bo to jest mój nauk taki chyba jak u alkoholików albo jakieś tam obżarstwo. Ale cieszę się, że jest taka audycja. Dziękuję bardzo panu i życzę wszystkiego dobrego. No ja bardzo dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wszystko jest dobrze i wszystko w sam raz. Wyobraź sobie, że możesz tak stać. Nad głową zorze i miętowa mgła. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Jak duch symetrii rozpięty na świat. Nikt ci nie powie, jak długo ma trwać. Pogodny letarg z pół kroku do gwiazd. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Nie musisz jeść, nie trzeba też spać. Nie trzeba myśleć, nie trzeba się bać. Nie trzeba nic, tylko trzeba mieć czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. I kołysz się sobie, że zawsze masz czas. Wszystko jest dobrze i wszystko w sam raz. Wyobraź sobie, że możesz tak stać. Nad głową zorze i miętowa mgła. Teraz mam dwa. Zbieram na trzeci mniej więcej od lat. Tak jakoś zleci w dostatku mój czas. Wśród tych globusów na prozaku mi da. I nawet I'm wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz, zawsze masz, zawsze, zawsze masz czas. Słuchają Państwo Trójki pod Księżycem z rozszerzeniem rozmowy o duszy, a dzisiaj rozmawiamy o takich trudnych naszych sprawach, które dopadają wielu z nas, czyli o uzależnieniach, o nałogach. Pani, z którą rozmawialiśmy kilka minut temu, powiedziała, że w czasie, gdy jej mąż był uzależniony i pił, bardzo cierpiała, ale gdy zachorował, a zachorował śmiertelnie, poważnie, jakby wszystko mu od razu wybaczyła. To bardzo piękne, piękne świadectwo. I do końca życia opiekowała się nim w chorobie. Jakie są Państwa doświadczenia? Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ja serdecznie pozdrawiam i serdecznie witam z Rzeszowa. Chciałbym kilka słów w związku z tematem dzisiejszym Trójki pod Księżycem. Muszę powiedzieć, że w jakimś sensie telefon pani, którego treści wysłuchałem, mnie zainspirował, bo tam się pojawił wątek pisania jako pewnego remedium na doświadczenia życiowe, jako próba poszukania azylu przed trudami życia. Dlatego mnie zainspirował, że ja też ten azyl odnalazłem również w pisaniu. Choć nie jest to do końca stwierdzenie uprawnione, bo pisałem całe życie. Pisałem za życie, ponieważ jestem polonistą zawodowym, profesorem już w stanie spoczynku, po spoczynku, czyli na stypendium ZUS-u naszego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ale w momencie, gdy wybuchła pandemia, wtedy to dotychczasowe życie się zawaliło. Ja miałem coś, co wydaje mi się, przynajmniej w moim przekonaniu, sprawiło, że nie wpadłem w żadne nałogi. To dziwnie brzmi, bo ani nie palę, ani nie piję, ani nawet nigdy nie wypłaciłem mandatu za przekroczenie prędkości. Otóż moim, oprócz zawodu, celem było podróżowanie po świecie. Ja sobie zadałem pytanie, czy opłaca się, trywializuję oczywiście, używając tego terminu, wydawać pieniądze na nauk, kiedy można wydać na zwiedzanie świata, na poznawanie piękna planety, poznawanie ludzi, kultur. No, jako polonista z tą kulturą miałem do czynienia zresztą każdego dnia. No i właśnie kiedy pandemia mnie odcięła od możliwości podróżowania, nagle odkryłem, że jest owym azylem właśnie pisanie. Powiem więcej, nie tak dawno wydałem 2 tomiki poetyckie i muszę powiedzieć, że dziwię się, że pani zniszczyła swoje wiersze, bo tak wynikało z jej wypowiedzi. A teraz kwestia, jak sobie, jeśli nauk jest, poradzi. Ja myślę, że jest kwestia silnej woli właśnie. Umieć powiedzieć nie, jeżeli okazja temu sprzyja. Dla przykładu, unikam alkoholu, ale były sytuacje, że w towarzystwie byłem namawiany. Cóż wtedy mówiłem? Nie mogę, bo zażyłem antybiotyki, a te, jak wiadomo, nie komponują się z alkoholem. Ja sądzę, że niespadnięcie w uzależnienie jest kwestią właśnie silnej woli i możliwości powiedzenia nie. Czy nie mam słabości? Mam płyty kompaktowe. Na punkcie płyt kompaktowych z muzyką oszalałem już od dawna i to szaleństwo mi nie przechodzi. Co więcej, mimo lat zaawansowanych, być może pana redaktora zdziwię, jest to muzyka, szeroko pojęta muzyka rockowa, której słucham z uwielbieniem. Jak sądzę zatem, znaleźć sobie hobby, znaleźć sobie coś, co wypełni ewentualną pustkę, bo ja myślę, że właśnie te osoby, które odczuwają taką pustkę, nieświadomie mogą popaść w uzależnienie od czegoś, od czego by nie chcieli być uzależnieni. Zdaję sprawę, ja teoretyzuję jako człowiek, który nie uległ nałogom, ale może to, o czym opowiadam, to właśnie taki rodzaj pozytywnego, a może nawet szlachetnego uzależnienia, owe podróże, owe hobby muzyczne. No i wreszcie jeszcze jedna sprawa, mianowicie ja uwierzyłem w taką tezę, że jeżeli ktoś uprawia sport, to nie powinien nadużywać alkoholu i w ogóle sięgać. Właściwie od zawsze uprawiam sport. A skoro uprawiam, to nie mogę palić, nie mogę pić, nie mogę nadmiernie się opiadać. To takie może dziecięce wręcz, ale w moim przypadku naprawdę zadziałało. Także rzecz może na zakończenie i dziękuję za wysłuchanie tych moich wywodów. Mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem, bo udało mi się od tego wszystkiego uniknąć. No tak, bardzo panu gratulujemy i bardzo się cieszę, że tak to wszystko się udało. No tak, ale wydaje mi się, że to nie są dziecinne rady. To są rady i to są zasady, czy też wręcz decyzje i działania bardzo praktyczne i bardzo życiowe. I sport jest czymś najbardziej szlachetnym, co możemy sobie wyobrazić. Także jak najbardziej zapisujemy tutaj dziś to ku naszej pamięci. Tak, to jeszcze na końcu jedno zdanie, co więcej. W chwilach stresu nigdy nie sięgałem po kieliszek. Sięgałem po rakietę tenisową. Po powrocie z kortu wszystkie troski ze mnie spływały. Prysznic, relaks i świat stawał się piękny. I tego życzę wszystkim słuchaczom, którzy mają problemy z samym sobą. Bardzo panu dziękuję. Muszę powiedzieć, że kilka dni temu przejeżdżałem tuż koło Rzeszowa, jadąc samochodem dalej do Lublina, także podziwiałem piękną okolicę. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Przepraszam, jeśli przedłużyłem. No cóż, polonista to taki człowiek, który ma naukę gadania. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. We've been paying hell since Moscow burned. As Cossacks tear us piece by piece, our dead are strewn 100 leagues. Oh, death would be a sweet relief. And our grand army is dressed in rags, a frozen, starving beggar band. Like rats we steal each other's scraps, fall fighting hand to hand. Save my soul from evil, Lord, and heal the soldier's heart. I'll trust in thee to keep me, Lord. I'm done with Bonaparte. What dreams he made for us to dream. Spanish skies, Egyptian sands. Yeah, the world was ours, we marched upon our little corporal's command. And our lost and I had ours to live. The saber slash yet giving me pain. True love awaits me still, flower of the Aquitaine. Save my soul from evil, Lord, and heal the soldier's heart. I'll trust in thee to keep me, Lord. I'm done. pray for her who prays for me. Safe return to my Belfrown. We prayed these wars would end our wars. In war we know is no romance. And I pray our child will never see that little corporal again. Point toward a foreign shore.